वेद अध्यापन के पश्चात आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं। सत्यम वद, धर्मं चर इत्यादि, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, ये सब आयत है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमादितव्यम्। देव कार्य और पितृकार्य, देव के लिए कर्म यज्ञ आदि याग, पितृकार्य श्राद्ध तर्पण, इसे प्रमाद नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम जाने पर ये करने के लिए उपदेश करते हैं। मातृदेव भव, माता देव यस्य तव स्वत्व मातृदेव। माता है देव, देवता तुल्य, जैसे परमात्मा है ऐसे माता में भी ऐसे परमात्मा बुद्धि करके उनकी उपासना सेवा करनी चाहिए। जैसे मातृदेव भव ऐसे पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, सर्वत्र बहुवीर समाज है। माता पिता आचार्य अतिथि में परमात्मा बुद्धि करके उपासना सेवा करनी चाहिए। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। कर्म में जो अनवद्य, अवध्य है दुष्ट, निर्दुष्ट कर्म है, वही करना चाहिए, इतराणि नहीं। कोई श्रेष्ठ पुरुष करते हैं तो भी उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए यदि दुष्ट है तो। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वय अपास्यानि। हमारे द्वारा जो सुचरितानि सौवन आचरितानि शास्त्र विरुद्ध अर्थात शास्त्रीय, यही करना चाहिए, विपरीत नहीं करना चाहिए। नो इतराणि। ये के च अस्मत् श्रेयांश ब्राह्मणाः, जो कोई भी हमसे उत्कृष्ट है, प्रशस्त तरह ब्राह्मण है, तेषां त्वया आसनेन प्रसजितव्यम्। आसन आदि दे करके आसनेन प्रसजितव्यम्, सेवा आदि करनी चाहिए। और आसन न प्रसजितव्यम् ऐसे भी है, जब आसन में स्थित है किसी विचार करते हैं तो प्रशासन भी नहीं करना, केवल उनके जो कहते हैं उनके सार ग्रहण करने के लिए तत्पर होकर रहना चाहिए, ऐसा भी अर्थ कहेंगे। तेषाम आसने त्वया न प्रशासितव्यम्, श्वास भी नहीं लेना, अर्थात कुछ नहीं करके शांत होकर के, श्वास तो अपने आप लेना होता है, अर्थात कुछ नहीं करके वो जो कहते हैं उसमें तत्पर होकर रहना चाहिए, सारग्राही होकर के। श्रद्धया देयम्, दान अवश्य करना होता है श्रद्धा पूर्वक। अश्रद्धया अदेयम्, अश्रद्धा से नहीं देनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। कहीं कहीं अश्रद्धया देयम् ऐसे करके अश्रद्धा से भी देनी चाहिए, ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं। अश्रद्धया अदेयम्, श्रद्धा से ही देनी चाहिए, अश्रद्धा से दान नहीं करनी चाहिए। श्रीया देयम्, श्री है विभूति धन, अपने संपत्ति के अनुसार देना चाहिए, बहुत संपत्ति कम देना वो नहीं, उसके अनुसार देना चाहिए। हिरिया देयम्, हिरी है लज्जा, लज्जा है क्या, बहुत देते हुए भी मैं काम देता हूँ ऐसे बुद्धि से लज्जित होकर के देना चाहिए, अपने में नहीं सोचे बहुत देता हूँ, यही लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम, भय है, भय परलोक भय से, नहीं तो परलोक में कष्ट मिलेगा, इसी प्रकार भय से भी देना चाहिए दान। संविदा देयम, संविद का अर्थ है मित्रादि कार्य, इस निमित्त से भी देना चाहिए मैत्री आदि के लिए। अथ यदि कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, कर्म में विचिकित्सा संदेह हो, कर्म में संदेह हो अथवा वृत्त आचरण में कहीं संशय हो, वृत्त विचिकित्सा विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः, वहाँ जो ब्राह्मण है समर्थन है विचार समर्थ, युक्ता है कर्म में प्रभुता हुआ अथवा आचार में स्थित है, आयुक्ता है, आयुक्ता है पर से प्रेरित नहीं होकर के स्वतंत्र, आयुक्ता अलुक्षा, लुक्ष होता है रुक्ष क्रूर स्वभाव, जो क्रूर स्वभाव नहीं हो, धर्म कामः अतः धर्म के लिए अदृष्ट ही करते हैं, अन्य कोई कामना से नहीं कर्म उपासना आदि करते हैं। ये यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेता, वो कर्म आचरण में वो जैसे रहते हैं इसी प्रकार तुम भी व्यवहार वैसे ही करो। अथा अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यातेषु दोष से संदेह माना, लोग कहते ये इसने पाप कर्म किया, ये दोष किया, ऐसे निश्चय नहीं है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं, आरोप करते हैं, संशय करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनमें क्या व्यवहार, कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मसिन युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाशु यथा ते तेषु वर्तेरन तथा तेषु वर्तेता, जो ब्राह्मण है सम्मसिन विचार समर्थ है, युक्त है कर्म आचरण में स्थित है, आयुक्त है स्वतंत्र है, परप्रेरित नहीं है, क्रूर स्वभाव नहीं है, धर्म के लिए ही कर्म करते हैं, किसी इच्छा से नहीं, वो जिस प्रकार वहां रहते बर्ताव करते हैं उन व्यक्तियों के साथ जिनके ऊपर पाप का संदेह है, संदेह किया जाता है, उन्हीं के साथ जैसे ये बर्ताव करते हैं तुम भी ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आदेश है, यही आदेश है, उपदेश है, ऐसा उपदेश है। आदेश का अर्थ विधि और उपदेश, आदेश विधि ही और उपदेश ही तो उपदेश अनुशासन। ऐसा वेदोपनिषद वेद है, वेद के उपनिषद का अर्थ रहस्य वेदार्थ, ये तद अनुशासन अनुशासन अनुशासन का अर्थ ईश्वर वचन का, एवं उपासितव्यम ऐसे उपासना करनी चाहिए, एवं च एतदुपास्यम इसी प्रकार ही इसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसे व्यवहार कर्म व्यवहार आचरण करनी चाहिए। भाष्य में तथा देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादितव्यम, दैव पित्रे पित्रे कर्मणि, देव और पित्रे के लिए यज्ञ आदि देवताओं के लिए पिता के लिए श्राद्ध वैसे करना चाहिए। मातृदेव माता देव यस्य बहुबरी सत्व मातृदेव भव भव का हो, इसी प्रकार पितृदेव आचार्य देव अतिथिदेव सब इसी प्रकार अर्थ करना भव देवतावद उपास्य एते इत्यर्थ, ये उपास्य है माता पिता आचार्य अतिथि देवतावद उपास्य। यान्यपि च अन्यानि अनवद्यानि, अनवद्यानि का अर्थ अनिंदितानि, निंदित नहीं हो, शिष्टाचार लक्षणानि शिष्टों का आचरण निंदित नहीं हो, कर्म तानि सेवितव्यानि, सेवितव्यानि का अर्थ कर्तव्यानि तो है वही कर्म करनी चाहिए, जो निंदित नहीं शिष्ट पुरुष करते वही तुम करना चाहिए। न अकर्तव्यानि इतराणि सावध्यानि शिष्टकृतानि अपि, इतर नहीं है जो निंदित है शिष्ट कोई पुरुष करने पर भी नहीं करना चाहिए, अकर्तव्यानि जो अकर्तव्य कर्म है, सावध्यानि अवध्य है दुष्ट निंदित सावध्य अवध्येन सह, निंदित यदि है तो शिष्ट कृतानि अपि नहीं करना चाहिए। यानि अस्माकम अस्माकम का अर्थ आचार्याणां सुचरितानि शोभन चरितानि, जो अच्छा आचरण है आमनाय आदि अविरुद्धानि, शोभन किसको कहेंगे जो आमनाय वेद आदि से स्मृति अविरुद्ध है शास्त्र अविरुद्ध कर्म, तानि वतया उपास्यानि शास्त्र अविरुद्ध कर्म ही तुम करना चाहिए, अदृष्टार्थानि अनुष्ठेयानि अदृष्ट के लिए केवल धर्म के लिए करना चाहिए। नित्य में नियमेन कर्तव्यानि यावत नियमतः करना चाहिए, जो शास्त्र विरुद्ध नित्य नियमित आदि कर्म नित्य है नियमतः करना चाहिए। न इतराणि विपरीतानि आचार्य कृतानि, जो विपरीत है शास्त्र विरुद्ध है ऐसे जो कई कर्म आचार्य करते हैं तो भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय मार्ग में चलना चाहिए। ये केच विशेषिता आचार्यत्वादि धर्मे, जो कोई विशेष है हमसे उत्कृष्ट है आचार्यत्वादि धर्म आचार्यत्व अवस्था वयो आदि से अस्मत् श्रेयांश प्रशस्यतर हमसे प्रशस्यतर है श्रेयाने ते ब्राह्मणा न क्षत्रियादय ब्राह्मणों के लिए कहते क्षत्रिय वैसे के लिए नहीं तेषा आसन न उसका अर्थ आसन दानादिना आसन देना जलादि देना जो सेवा करना त्वया प्रशसितव्यम प्रशसितव्य का अर्थ प्रशसन प्रशास समापनय उनके श्रम अपनय करना चाहिए आसन जल दे करके जो आवश्यक सेवा करके उनके श्रम अपनय करना चाहिए समस्त या अपनेतव्य दूर करना चाहिए अथवा दूसरे प्रकार अर्थ करते है तेषां वा आसने गोष्ठी निमित्ते समुदिते आसन में बैठे गोष्ठी सब विचार करते कुछ मिल करके सभा में बैठ करके चिंतन करते कुछ ब्राह्मण लोग विचार करते ऐसे बैठे है समुदित हो इकट्ठे होकर के तेषु न प्रशसितव्यम आसने न प्रशसितव्यम न को अलग करके अर्थ करते है प्रशासो भी न कर्तव्य मतलब जो सभा में विचार करते हैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं करे जैसे उसमें विरोध हो कुछ विरोध चेष्टा नहीं करके शांत होकर के रहे वो जैसे विचार करते शांत होकर श्रवण करे आवश्यक सेवा करे तत्पर होकर रहे अन्य विरोधी कुछ नहीं करे केवलम तदुक्त सार ग्राही ना भवितव्यम तदुक्त सार ग्राही तेर उत्तम तदुक्त सबसे सार वो जो कहते हैं उसके सार ग्रहण करने वाला स्वभाव सारम गृहणाती थी सार ग्राही सोपे जा तो निष्ठा से लेने प्रत्यय हो गया सार ग्राही ना सार ग्राही होनी चाहिए किंच यत किंचित देयम तत्सद्धे एव दातव्यम दान करना चाहिए किंतु श्रद्धा पूर्वक ही देना चाहिए अश्रद्धया अधियम न दातव्यम अश्रद्धा से नहीं देनी चाहिए श्रद्धा से ही देनी चाहिए श्रद्धा से ही देना चाहिए कहने से अश्रद्धा से नहीं देना यह अर्थ होता है फिर दोबारा कहने का तात्पर्य श्रद्धा पूर्वक ही देना चाहिए श्रिया का से विभूतिया अपने विभूति के अनुसार देयम का से दातव्य श्रिया का से लज्जया च देयम बहु देता हुआ भी मैं अल्प दे रहा हूँ ऐसी लज्जा से दे मन में नहीं सोचे मैं बहु देता हूँ भिया च देयम भिया का से भय है न परलोक भय से भी दान करना चाहिए संविदा च संवित है मित्रादि कार्यम उसे निमित्त से देना चाहिए अथ एवं वर्तमान से ऐसे वर्तमान तुम रहते हुए कर्म करते हुए यदि कदाचित ते संशय हो श्रौत स्मार्त कर्म में श्रौत स्मार्त व्या कर्मणि वृत्ते वा वृत्त आचार में व्यवहार में विचिकित्सा मतलब संशय हो तब क्या करना ये तत्र ब्राह्मणाः तस्मिन् देशे तस्मिन् काले उसी देश में उसी काल में स्थित जो ब्राह्मण है तत्र कर्मादो युक्ता कर्मादि में युक्त है आगे कहा युक्ता आयुक्ता कर्मादि में युक्त है करते हैं इति व्यवहितेन संबंध कर्तव्य ये तत्र ब्राह्मणाः बीच में सम्मर्शिन है युक्ता तो युक्ता के साथ संबंध करना है सम्मर्शिन विचार क्षमा विचार में समर्थ है युक्ता का अर्थ अभियुक्ता कर्मणि वृत्ति वा कर्म में युक्त है कर्म अनुष्ठान करते है आचरण में स्थित है आयुक्ता तो करते अपर प्रयुक्ता जो पर से प्रेरित होकर करते हैं वो पर प्रयुक्ता न पर प्रयुक्ता है अपर प्रयुक्ता स्वतंत्र अपनी बुद्धि से करते हैं शास्त्र ज्ञान के ज्ञानता होने से अलुक्षा का तो अरुक्षा अक्रूर मतय क्रूर बुद्धि वाले नहीं धर्म कामा धर्म की इच्छा से कर्म करते अन्य कोई फल इच्छा नहीं अदृष्टार्थिन अकाम होता इति एतत् अदृष्टार्थिन अदृष्ट केवल चाहते हैं पुण्य अकाम होता काम से होता नहीं कामना से कर्म नहीं करते निष्काम होकर कर्म करते हैं भस्य का तो भवे हो ऐसा जो ब्राह्मण है ते यथा येन प्रकार ब्राह्मणा तत्र तस्मिन् नकारे तस्मिन् कर्मणि वृत्ते वा वर्तेरन उसी कर्म में अथवा आचरण में जैसे रहते हैं तथा तुम अपि वर्ते था तुम भी ऐसे रहना चाहिए अथा अभ्याख्यातेषु अभियुक्ता पाप कर्म क्या करके आरोपित है, दोष न संदेहमान न संयोजिता, संदेहमान दोष से युक्त है, निश्चय नहीं होने पर भी संदेहमान दोष से युक्त है ऐसा यदि कोई है, कहना चाहिए किसी से भी आरोप किया गया ये हमको दोष क्या है, हमको पाप कर्म क्या है, संदेहमान दोष से युक्त हो तो भी ते सोच यथोक्तम सर्वम उपनयेत, जैसे पहले कहा संशय होने पर जो वहाँ ब्राह्मण है समर्थन युक्ता आयुता अलुक्षा धर्म कामा, ठीक इसमें भी इस प्रकार समझना, जो विचार समर्थ है कर्म में युक्त है अपर प्रेरित पर प्रेरित नहीं है, क्रूर स्वभाव नहीं है, धर्म काम से पीड़ित नहीं है, धर्म के लिए कर्म करते हैं, वो जैसे व्यवहार करेंगे ऐसे व्यवहार करना चाहिए उनके साथ तत्र इत्यादि। टीका में दिया एवं कर्तव्यम अर्थम उपदिश्य अनुष्ठान काले समुत्पन्न संशय निवृत्ति अर्थम शिष्टाचार प्रमाणितव्य इत्याह, ऐसे कर्तव्य उपदेश करने के बाद अनुष्ठान काल में कभी संशय हुआ तो संशय उत्पन्न हुआ उसकी निवृत्ति के लिए समुत्पन्न संशय निवृत्ति के लिए शिष्टाचार प्रमाणितव्य, शिष्टाचार को प्रमाण मानना करना, उसमें कहा था आयुक्ता का अर्थ अपर प्रेरिता, अपर प्रेरिता मतलब पर से प्रेरिता नहीं है स्वतंत्र इत्यर्थ, और अभ्याख्यातेषु अभ्युक्ता का अर्थ अभ्युक्ता का अर्थ अभिशक्ता, आरोपित दोष उनके ऊपर दिया है इसने ये दोष किया इत्यर्थ, ऐसा आदेशो यह आदेश का अर्थ विधि है, ऐसा उपदेश पुत्रादि के लिए पितरादियों का यह उपदेश है, ऐसा वेदोपनिषद वेद का रहस्य है, वेदार्थम उपनिषद का रहस्य एतदेव अनुशासनम ईश्वर वचनम, ईश्वर का वचन है, आदेश वाच्य विधे रुक्तत्वात्, आदेश का वाच्य विधि ऐसा आदेश पहले कहा है, इसलिए अनुशासन का अर्थ केवल आदेश नहीं ईश्वर वचनम, सर्वेषां वा प्रमाण भूतानाम अनुशासनम एतत्, अथवा जितने सब प्रमाण है सब प्रमाण में यही अनुशासन है, क्योंकि सब प्रमाण से अविरुद्ध है विरुद्ध नहीं, यही अनुशासन है, जो जो कहा गया उपदेश यही अनुशासन प्रमाण है, यस्मादेव तस्मादेव यथोक्तम सर्वम उपासितव्यम कर्तव्यम, इसलिए जैसे कहा गया है ऐसे सब करना चाहिए, उपासितव्यम का अर्थ कर्तव्यम, एवं उच एतद उपास्यम फिर कहते ऐसे ही उपासना करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए उपास्यम एव च एतत् न अनुपास्यम, फिर दोबारा कहने का अर्थ न अनुपास्यम अनुष्ठान नहीं करना ऐसा नहीं अवश्य ही करना चाहिए, इसे आदरार्थम पुनर्वचनम आदर के लिए एवं उपासितव्यम एवं उच एतद उपास्यम दोबारा कहा गया है, एकादश अनुवाक हो गया, अभी द्वादश अनुवाक आरंभ के लिए भी शांति मंत्र सन नो मित्र मित्र देवता सम सुखकृत न अस्माकं भवतु वरुण भी सम सुखकृत भवतु सन्नो भवत्वर्य में भवतु हे, वो भवतु क्रिया सब के साथ संबद्ध हो जाएगी, सन्नो भवतु अर्यमा अर्यमा सूर्य सुखकृत भवतु सम न इंद्रो इंद्रवी सुखकृत बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रम विस्तीर्ण पाद वाले उरुक्रम विष्णु सुखकृत भवतु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु हे वायु तुभ्यं नमस्कारे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वायु रूप ब्रह्म से कहते हैं त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिसम ये समाप्त शिक्षा हुआ इसलिए ब्रह्मावादिसम अंत में कहते हैं पहले तो कहते स्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि कहूंगा अंत में जो शांति पाठ करते स्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अबादिशम मैंने कहा ऋतम अबादिशम लुंग लकार में ऋत भी आपको कहा सत्य भी आपको कहा तन माम आवीत वही ब्रह्म मेरी रक्षा की ब्रह्म ने रक्षा की आवीत हो गया लट लंग में तद वक्तारम आवीत वक्तार की भी रक्षा की लंग नहीं लिंग लुंग लकार रक्षा की। आविद माम आविद वक्तारम, फिर दो बार आदर के लिए हमारी रक्षा की परमात्मा ने, वक्ता की भी रक्षा की। पहले रक्षा करे करके प्रार्थना, अंत में ऐसा रक्षा की करके कृतज्ञता ज्ञापन करना, परमात्मा को नमस्कार करे आपने उन्होंने रक्षा की ऐसा करके कृतज्ञता ज्ञापन करना। पुनः नमस्कार करने के लिए अतीत काल का प्रयोग करते हैं। और शांति ही शांति शांति, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक त्रिविध उपद्रव प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए शांति शांति तीन बार कहते हैं। शन्नो मित्र इति टीका में तदपरम ब्रह्म माम अपर विद्यार्थिनम आवीत अरक्षत इत्यर्थ, रक्षा की अपर ब्रह्म। अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग समानार्थम शांतिम पठति, जो विद्या अतीत होगी उपदेश विद्या होगी विद्या प्राप्ति में जो उपसर्ग है विघ्न है उसकी सामान्य शांति निवृत्ति के लिए शांति पढ़ते सन्नो मित्र इत्यादि। व्याख्यातम एतत् पूर्वम, पहले इसकी व्याख्या हुई है। ठीक है, मैं आद्यानुवाके केवलाया विद्याया निःश्रेयस साधनत्वम् उक्तमपि, केवल विद्या ब्रह्म विद्या ही मुख्य का साधन इसे कहा गया है प्रथम अनुवाक में। कहा जाने पर भी फिर स्फुटी कर्तुम कर्म विधिम उपलब्ध प्रसंगात पुनर्विचारयितुम उपक्रमते, स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ कर्म विधान किया गया, ये सब कर्म करना चाहिए, आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं, उसको देख करके फिर प्रसंग होने से फिर विचार करने के लिए आरम्भ करते हैं भगवान भाष्यकार। अत्र एत चिंत्यते इत्यादि ना भाष्य में, अत्र एत चिंत्यते विचार किया जाता है विद्या कर्मणोर विवेकार्थम, विद्या और कर्म के विवेक विवेचन करने के लिए। टीका में विवेकार्थम इति पृथक फलत्व ज्ञापनार्थम इत्यर्थ, विद्या का फल पृथक है कर्म फल भिन्न है, इसको ज्ञान कराने के लिए ज्ञापन करने के लिए विचार किया जाता है। कैसे विचार करेंगे, किम कर्मभ्य एव केवलेभ्य परम श्रेय, ये प्रथम कल्प हुआ, केवल कर्म से ही परम श्रेय मुख्य। द्वितीय उत विद्या सव्यपेक्षेभ्य, विद्या सहित कर्म से, विद्या सव्यपेक्ष कर्म प्रधान है विद्या सहकारी है, द्वितीय कल्प हुआ। आहोस्वित विद्या कर्मभ्याम संहताभ्याम, तृतीय कल्प है विद्या कर्म दोनों समान प्रधान है, संहता सम प्रधान है। पहला है विद्या सव्यपेक्ष कर्म, विद्या है सहकारी। द्वितीय हो गया विद्या कर्म दोनों ही प्रधान है, सम प्रधान है, तृतीय हो गया। चतुर्थ है विद्याया व कर्म अपेक्षाया, अथवा विद्या से जिसका सहकारीकरण कर्म हो, यहाँ विद्या प्रधान हो गई कर्म गौण हो गया। द्वितीय था विद्या सव्यपेक्ष कर्म, कर्म प्रधान है विद्या सहकारी। तृतीय हो गया दोनों सम प्रधान। चतुर्थ है विद्या प्रधान कर्म गौण हो गया, उत केवलाया एवं विद्याया। पंचम हो गया केवल विद्या ही मुख्य का साधन, पांच विकल्प हुआ। तत्र केवल केवलेभ्य एव कर्मभ्य स्यात्, पूर्व पक्ष कहता है केवल कर्म से प्रथम विकल्प लेकर के केवल कर्म से ही मुख्य होगा। समस्त वेदार्थ ज्ञानवत कर्माधिकारात्, संपूर्ण वेद के अर्थ ज्ञान जिसका हुआ उसका ही कर्म में अधिकार है, सब ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा तो कर्म से ही मुख्य हो जाएगा। वेद कृष्ण अधिगंतव्य सरहस्यो द्विजन्मना इति स्मरणात्, कृत्न वेद संपूर्ण वेद को जानना चाहिए, अधिगंतव्य ज्ञातव्य द्विजन्मना दो जन्म वाले, द्वे जन्मन यस्य स द्विजन्मा, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, एक मातृगर्भ से जाता और दिशे देते यज्ञ पीत संस्कार होता है मुंजी बंधन, इसको भी एक जन्म संस्कार कहते, इसलिए उसको द्विजन्म कहा गया, द्विजन्मा द्विजन्मना। कृष्णो वेद अधिगंतव्य सरहस्य, रहस्य उपनिषद, रहस्य के साथ उपनिषद के साथ संपूर्ण वेद को जानना चाहिए, अर्थ जानना चाहिए, ऐसे विधान किया गया। इसलिए सब का के ज्ञान होने के बाद ही कर्म करेगा और केवल कर्म से मुक्त हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अधिगमस्य सहोपनिषदर्थेन आत्मज्ञानादिना और सरहस्य रहस्य है उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है आत्मज्ञान, उपनिषद में आत्मज्ञान का कथन किया गया, इसलिए ज्ञान होगा आत्मज्ञान के साथ संपूर्ण वेद अर्थ का ज्ञान होगा। विद्वान यजते विद्वान याजयति इति च विदुषैव कर्मणि अधिकारः प्रदर्श्यते सर्वत्र। विद्वान यजते याग करता है भी विद्वान, याजन भी याजन कराता है विद्वान, विद्वान का ही कर्म में अधिकार सर्वत्र दिखाया जाता है। ज्ञात्वा च अनुष्ठानमिति च ज्ञान के बाद कर्म अनुष्ठान करने के लिए कहा गया। कृत्स्नश्च वेदः कर्मार्थ इति हि मन्यन्ते केचित्, संपूर्ण वेद कर्मार्थ है कर्म के लिए, अमना से क्रियार्थत्वात् कहा गया है। कर्मभ्यश्चेत् परम श्रेय न अवाप्येत वेदो अनर्थक स्यात्, यदि कर्म से परम से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो वेद फिर अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि कर्म के लिए ही वेद, और कर्म से यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो वेद का क्या प्रयोजन रहा, अनर्थक हो गया वेद, व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कर्म प्रतिपादन करता है और कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए वेद तो अनर्थक नहीं हो सकता है, तो कर्म ही मोक्ष का साधन होगा, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। भूतम भव्याय उपदिश्यति ते न्यायेन, न्याय है भूतम तर सिद्ध वस्तु भव्याय साध्याय उपदिश्यति, दधना जुहोति पयसा जुहोति दधि पय आदि सिद्ध वस्तु है, वहाँ हवन है क्रिया, साध्य है हवन क्रिया, उसका साधन रूप से दधि पय आदि का विधान किया गया। जहाँ सिद्ध वस्तु का उपदेश किया जाता है और सिद्ध वस्तु का उपदेश साध्य के लिए भव्याय साध्याय आगे उत्पन्न होगा धर्म आदि, उसके लिए सिद्ध वस्तु का उपदेश किया गया। स्वतंत्र सिद्ध वस्तु का उपदेश से कोई लाभ नहीं है। ब्रीह आदि का ब्रीह ब्रीह अजेत यवेरिवा यव ब्रीह आदि का विधान किया गया, दधि दूध आदि का विधान किया गया, क्रिया अनुष्ठान करने के लिए है। तो ज्ञान भी ब्रह्म का उपदेश किया जाएगा सिद्ध वस्तु, केवल उससे ज्ञान से कोई लाभ नहीं, साध्य कर्म करने के लिए ही उपदेश किया गया, ये पूर्व पक्षी कहता है। आत्मज्ञान से कर्म कर्तृ संस्कारतया कर्म विधि शेषत्वाद श्रुतस्या फल से अर्थवाद मात्रत्वाद कर्मभ्य एव परम श्रेय इति पूर्व पक्ष। आत्मज्ञान का भी जो विधान किया गया भूतम भव्याय उपदिश्यति, भूत है आत्मज्ञान ब्रह्म सिद्ध है, आगे आत्म का ज्ञान होने से क्या करना, आत्मा तो सिद्ध है भव्याय, आत्मज्ञान होने से कर्म के कर्ता यजमान है उसका संस्कार होता है, संस्कारार्थतया कर्म के कर्ता यजमान के संस्कार के लिए आत्मज्ञान हुआ। कर्म विधि से सत्वात कर्म विधि का शेष अंग हो गया आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होने पर कर्म करे कर्म विधि का अंग हो गया। तो कर्म विधि का अंग होने के कारण कहीं यदि आत्मज्ञान का फल कहा गया तरति सुखम आत्मविधि, वो फल अर्थवाद मात्र स्तुति के लिए ऐसे कहा दिया है, बहुत स्थान में स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य है, स्तुति निंदा अन्यतर प्रतिपादक वाक्य को अर्थवाद कहते, तो इसे स्तुति के लिए कह दिया, वस्तुतः फल में तात्पर्य नहीं ऐसे कहना पूर्व पक्ष का अभिप्राय। कर्मभ्य एव परम श्रेय इति पूर्व पक्ष, कर्म से ही परम श्रेय मुख्य है। सिद्धांत महान नित्यत्वात् मुख्यस्य, मुख्य नित्य है कर्म से नहीं होगा, नित्य ही मुख्य इष्यति सो मानते हैं मुख्य नित्य। कर्म कार्य से अनित्यत्व प्रसिद्धम लोके, लोके में कर्म का कार्य अनित्य होता है ये प्रसिद्ध है, लोके में प्रसिद्ध है कर्म के कार्य अनित्य होता है, नित्य नहीं होता है, कोई वस्तु लोके में नहीं जो कर्म से हो और नित्य हो ऐसा नहीं होता है। कर्मभ्यश्चेत् श्रेयो अनित्यम स्यात् तच्च अनिष्टम्, और कर्म से यदि श्रेय मोक्ष मानेंगे तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा, तच्च अनिष्टम् वो अनिष्ट है। ठीक है, यद्यपि अध्ययन विधि प्रयुक्त प्रयुक्त्या कृष्ण वेदार्थ एक विचारितव्य तथा अध्ययन विधो प्रतिवाक्याध्ययन प्रतिवाक्यार्थ विचार व्यापार भेदा तत्प्रयुक्त्या अभ्युदय कामस्य कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान वस्तु मात्रेण कर्मणि अधिकार संभवात ब्रह्म साक्षात्कार से तत्र अनुपयोगित्वात् न समस्त वेदार्थ ज्ञानवत कर्माधिकारे प्रमाणम अस्ति इत्याह तच्चन्न आगे आएगा भाष्य में। पहले भाष्य देखो तच्च अनिष्टम भाष्य में तद्यथेह कर्म चितो लोक क्षीयते कर्म भी चित प्राप्त लोक फल नष्ट हो जाता है यह लोक में कर्म से सेवा आदि कर्म से कृषि आदि कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अमुष्य पुण्य चित लोक क्षीयते परलोक में पुण्य कर्म से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि वह भी नष्ट हो जाएगा। कर्म साध्य फल जितने कर्म फल है नष्ट हो जाएगा। ये श्रुति है, ये श्रुति का अनुग्राहक है तर्क श्रुति वाक्य है। और लोक में दिखा गया जो कर्म कार्य है वो अनित्य होता है, ये तर्क न्याय है व्याप्ति है। यतत् कर्म कार्यम तत्त अनित्यम यत्र यत्र कार्यत्वम कर्म कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम ये लौक सिद्ध व्याप्ति है। वो तर्क उसका अनुग्राहक है, श्रुति तो स्वयं प्रमाण है, उसके पीछे तर्क भी लोक सिद्ध व्याप्ति अनुग्राहक है। इति न्यायानुगृहित श्रुति विरोधात् श्रुति और दृढ़ हो जाती है। जो श्रुति कहती श्रुति के पीछे कोई लौकिक तर्क न्याय है तो श्रुति अत्यंत दृढ़ हो जाती है। न्याय से अनुगृहित श्रुति का विरोध होता है यदि मोक्ष को अनित्य मानेंगे। इसलिए जो अनित्य है वो मोक्ष नहीं, कर्म से जो प्राप्त होगा अनित्य है वो मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नित्य है। कर्म कार्य तो कर्म कार्य नित्य नहीं हो सकता है, ये श्रुति कहती स्वयं अनित्य है। आगे शंका करते हैं ननु काम्य प्रतिषिध अनारंभात, अभी शंका करते हैं मोक्ष कैसे कर्म से हो जाएगा। काम्य कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग आदि प्राप्ति नहीं होगी, प्रतिषिद्ध करने से नरक प्राप्ति होती है, नरक आदि नीचे योनि। प्रतिषिद्ध नहीं करेंगे अनारंभात, काम्य कर्म भी नहीं करेंगे प्रतिषिद्ध कर्म भी नहीं करेंगे। आगे पुण्य स्वर्ग आदि लोगों का हेतु तो नहीं, नरक आदि हेतु का पाप भी नहीं करेगा। और जो प्रारब्ध कर्म है उसको तो उपभोग से क्षय करना पड़ेगा, आरब्ध से च कर्म न उपभोग क्षयात निवृत्त हो जाएगा भोग से, वो तो भोग करना ही पड़ता है ज्ञानी अज्ञानी सबको। और नित्य कर्म के अनुष्ठान करने से नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, क्योंकि तू नित्य कर्म का ठीक अनुष्ठान करेगा प्रत्यवाय अनुत्पत्ति, प्रत्यवाय नहीं होगा, प्रत्यवाय होने पर आगे दुख मिलेगा, किंतु नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा। तो फिर और आगे जन्म होने के लिए कोई कारण नहीं रहा, कर्म ही कारण, प्रारब्ध कर्म का भोग हो गया और काम्य कर्म निषिद्ध कर्म नहीं करेगा तो आगे कर्म रूप हेतु नहीं होने से मुख्य हो जाएगा। ज्ञान निरपेक्ष है वो मुख्य इति चेत, ज्ञान के बिना ही मुख्य हो जाएगा इति चेत, ऐसा करने पर उत्तर देता है सिद्धांती सच्च न, वो ठीक नहीं है। शेष कर्म संभवात, कर्म शेष है, संपूर्ण कर्म प्रारब्ध नहीं होता है, इस जन्म में भोग के लिए जितने कर्म है वो प्रारब्ध है, उससे अतिरिक्त संचित कर्म बहुत है, वो कर्म शेष है, उसकी निवृत्ति ज्ञान के बिना नहीं होगी। आगे नया कर्म नहीं करे तो अनाधिकाल से संचित कर्म इतने अधिक है उसको भोगने के लिए भी अनंत काला चलेगा, कितने जन्म लेना पड़ेगा। तन्निमित्त शरीरांतर उत्पत्ति ही प्राप्त इति प्रत्युक्तम, संचित कर्म निमित्त अन्य शरीर की उत्पत्ति होगी, संसार की निवृत्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, ये पहले इस मत का प्रत्याख्यान किया है। कर्म शेष से नित्यानुष्ठान अविरोधाद क्षयानुपपत रीति च, ये भी कहा गया है। कर्म शेष कोई पूर्व पीछे ने कहा नित्य कर्म करेंगे तो संचित कर्म का नाश हो जाएगा, तो सिद्धांत क्या कर्म से सच नित्यानुष्ठान अविरोधात, नित्यानुष्ठान के साथ कर्म शेष का विरोध नहीं है, क्षय नहीं होगा। और यदि क्षय हो जाए तो नित्य कर्म से पाप कर्म का तो क्षय हो जाएगा, पुण्य कर्म का क्षय नहीं होगा। पुण्य कर्म के साथ से नित्य कर्म का विरोध नहीं है, ये भी कहा गया है। यदुक्तम समस्त वेदार्थ ज्ञानवत कर्माधिकार आदि आराद इत्यादि कर्माधिकार इत्यादि, संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान होने के बाद ही कर्म में अधिकार अभी कहा गया, तच्चन वो ठीक नहीं है। ये तच्चन है ठीक है। यद्यपि अध्ययन विधि प्रयुक्त्या कृत्स्न वेदार्थम वेदार्थ एकेन विचारितव्य स्वाध्याय अध्येतव्य, यह अध्ययन विधि है। अध्ययन करने किस लिए? अर्थ ज्ञान के लिए विचार किया गया। अध्ययन से का फल अर्थ ज्ञान, अदृष्ट के लिए नहीं। गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन करता है, अर्थ ज्ञान होगा, आगे गृहस्थाश्रम में जाकर के कर्म करेगा। गृहस्थाश्रम में जाने के बाद अपने शाखा का स्वाध्याय प्रतिदिन करता है, वह अदृष्ट का साधन है। किंतु उच्चारण अनुच्चारण करके वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में वास पूर्वक जो वेदाध्ययन, उसका फल है अर्थ ज्ञान, ऐसे पूर्व मीमांसा में विचार करके निश्चय किया गया। अध्ययन विधि प्रयुक्त तो फिर अर्थ ज्ञान कैसे होगा? विचार के बिना नहीं होगा। इसलिए गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन के पश्चात धर्म जिज्ञासा करे। जैमिनी महर्षि कहते अथा तो धर्म जिज्ञासा, वेदार्थ विचार करके ही समावर्तन गुरुकुल से गृहस्थाश्रम में प्रत्यावर्तन करे, धर्म विचार के बिना नहीं है। तो अध्ययन विधि से ही संपूर्ण वेदार्थ विचार करने के लिए अध्ययन विधि हो गया प्रयोजक वेदार्थ विचार का। एकेन विचारितव्य, संपूर्ण वेदार्थ का विचार करना चाहिए। तथापि अध्ययन विधो प्रतिवाक्याध्ययनम प्रतिवाक्यार्थ विचारम च व्यापार भेदात, तो भी संपूर्ण वेद का अर्थ विचार करना चाहिए तो ठीक है, किंतु प्रतिवाक्य का अध्ययन के लिए व्यापार भिन्न भिन्न है। एक व्यापार से संपूर्ण वेद का अध्ययन नहीं होता है। एक ही व्यापार से संपूर्ण वेद में स्थित जितने वाक्य सब के अर्थ का विचार नहीं होता है। एक एक वाक्य का अध्ययन करेंगे, उसके अर्थ विचार करेंगे। अध्ययन के लिए और प्रतिवाक्य का विचार करने के लिए व्यापार भिन्न है। बहुत जब होता है कर्ता एक है, एक साथ सब नहीं कर सकता है। खाद्य बहुत रखा गया, एक साथ नहीं खा सकता है, क्रम से खाता है, थोड़े थोड़े खाते खा करके समाप्त करता है। संपूर्ण वेद के अध्ययन करने के लिए समय लगता है और एक वाक्य के अर्थ ज्ञान के लिए व्यापार भिन्न भिन्न होता है। प्रतिवाक्य अध्ययन प्रतिवाक्यार्थ विचारम च व्यापार भेदात, व्यापार भिन्न भिन्न है। तत् प्रयुक्त्या अभ्युदय कामस्य कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञानवत्त मात्रेण कर्मणि अधिकार संभवात। तत्प्रयुक्त्या उसी कर्म अध्ययन विधि प्रयुक्त होकर के जो अभ्युदय चाहता है स्वर्ग आदि, कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान मत मात्रेण कर्मण अधिकार संभवात। जो चाहता है स्वर्ग आदि फल प्राप्त करना चाहता है, जो कर्म उपयोगी वाक्यार्थ है, यजेत स्वर्ग काम आदि वाक्य है, उनके ज्ञान हो जाने से ही वो कर्म में अधिकार उसका हो जाएगा। जो चाहता है मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, कर्म करना है, तो केवल कर्म के उपयोगी वाक्यों के अर्थ ज्ञान हो जाएगा, होने से अभ्युदय काम का कर्म में अधिकार हो जाएगा। उसके लिए फिर ब्रह्म ज्ञान होना वेद संपूर्ण वेद के अंतर्गत उपनिषद भी है। उपनिषद के अर्थ महावाक्य अर्थ ब्रह्म अहम ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म साक्षात्कार से तत्र अनुपयोगित्वात्, ब्रह्म साक्षात्कार का उपयोग नहीं होता है कर्म में। न समस्त वेदार्थ ज्ञानवत कर्माधिकारे प्रमाणम अस्ति त्याह, संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान होने पर भी कर्म में अधिकार होगा इसमें प्रमाण नहीं है। अर्थात स्वाध्याय अध्येतव्य, इसी अध्ययन विधि के द्वारा संपूर्ण वेदार्थ विचार करना चाहिए अध्ययन करके, ये तो विधान किया गया। किंतु वाक्यों का अध्ययन और विचार करने के लिए प्रति वाक्य में व्यापार भिन्न भिन्न होता है। जो अभ्युदय स्वर्गादि चाहता है, कर्म अनुष्ठान करने के लिए उपयोगी जितने वाक्य है, उन अर्थों का ज्ञान हो जाने मात्र से कर्म करने के लिए उसका अधिकार हो जाएगा। उसके लिए जो उपनिषद वाक्य है, उसके अर्थ ज्ञान आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। जैसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण अधिकारी नहीं है, क्षत्रिय अधिकारी है राजा। तो जो ब्राह्मण है अश्वमेध यज्ञ प्रकरण नहीं, उसका अर्थ ज्ञान हुआ तो भी अन्य कर्म कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान होने से अन्य कर्म में अधिकार होता है। ठीक इसी प्रकार उपनिषद अर्थ के ज्ञान आत्म साक्षात्कार नहीं होने पर भी कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान हो जाने से कर्म अनुष्ठान कर सकता है, कर्म में अधिकार हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान होने पर ही कर्म में अनुष्ठान कर्म अनुष्ठान करने में अधिकार है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तच्चन श्रुत ज्ञान व्यतिरेकाद उपासना से श्रुत ज्ञान से टीका में यद्यपि च अध्ययन विधि प्रयुक्त्या वेदांत विचार भी कृत गुरुकुल स्वाध्याय अध्येतव्य इस अध्ययन विधि के द्वारा अध्ययन विधि हो गया प्रयोजक संपूर्ण वेद का अर्थ ज्ञान के लिए संपूर्ण वेद का अर्थ ज्ञान वेदांत विचार भी कृत गुरुकुल गुरुकुल में वेदांत उपनिषद का भी विचार किया गया है तथापि न समस्त वेदार्थ ज्ञान वतु अधिकार कर्म करने के लिए संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान होने पर भी कर्म में अधिकार होगा ऐसा नहीं है। उपासना साध्य से ब्रह्म साक्षात्कार से पृथक भावाद इत्याह उपासना साध्य श्रवण के मनन करने के बाद उपासना ने दिधि आसन साध्य ब्रह्म साक्षात्कार पृथक है पृथक इतिहास श्रुत ज्ञान मात्र नहीं कर्म अधिक्रियते न उपासना अपेक्षते श्रुत ज्ञान मात्र न श्रवण जन्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान हो गया गुरुकुल में वेद अध्ययन किया उससे केवल कर्म अनुष्ठान के उपयोगी ज्ञान हो गया इतने से ही कर्मणि अधिक्रियते कर्म में अधिकारी हो गया न उपासना अपेक्षते आगे उपासना साक्षात्कार ब्रह्म इसकी अपेक्षा नहीं है। टीका में श्रुताद गुरुकुले विचारिताद वाक्याद कर्मानुष्ठान उपयोगी अज्ञान ये श्रुत ज्ञान का श्रुत हो गया गुरुकुले विचारिताद अध्ययन के बाद विचार किया वाक्य का कर्मानुष्ठान उपयोगी अज्ञान कर्म अनुष्ठान के लिए आवश्यक जितने ज्ञान इतने ज्ञान मात्र से ही कर्म में अधिकारी हो जाता है। न ब्रह्म साक्षात्कार फलम उपासना अपेक्षते ब्रह्म साक्षात्कार है जिसका फल ऐसा जो उपासना निधि ध्यान इसकी अपेक्षा नहीं करता है कर्म करने के लिए व्यतिरेक भावात उससे व्यतिरेक तो आप अलग है ब्रह्म साक्षात्कार अलग है कर्म अनुष्ठान के उपयोग नहीं वो तो कर्म अनुष्ठान के लिए विरोधी है। इत्यर्थ अध्ययन विधि व्यापार ऊपर में अनुष्ठेयम तथाभूतम ब्रह्म उपासना में नास्ति अध्ययन विधि व्यापार ऊपर होने पर अनुष्ठेय कोई ब्रह्म उपासना नहीं है माना भवात इति न वक्तव्यम इति आह पूर्व पक्षी कहेगा अध्ययन विधि के लिए व्यापार हो गया विचार उसके बाद अर्थ ज्ञान हो गया आगे कोई उपासना निधिध्यासन करना है साक्षात्कार के लिए वेदांत विचार करना है इसमें कोई आवश्यकता नहीं प्रमाण अभावात ऐसा कहने पर सिद्धांत कहता है न वक्तव्यम ऐसा नहीं है। उपासना च श्रुत ज्ञानाद अर्थांतरम विधीयते मुख्य फलम श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अन्य विधान किया गया मुख्य फलम यस्य मुख्य फलक अर्थांतर प्रसिद्धि स्यात् अर्थांतर प्रसिद्ध है श्रोतव्य इति उक्त्वा तद व्यतिरेकण मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति यत्नांतर विधानात् अन्य प्रयत्न विधान किया श्रवण के बाद मनन करे निधिध्यासन करे मनन निधिध्यासन प्रसिद्धम श्रवण ज्ञानात् अर्थांतरत्वम श्रवण ज्ञान से अर्थांतर है मनन और निधि ध्यान है। टीका में एतच्च कर्म मीमांसा न्याय अंगीकार मात्र उत्तम कर्म मीमांसा के न्याय को मान करके कहा गया उपासना अलग है। वस्तुतश्च श्रोतव्य विधि प्रयुक्त है उपनिषद विचार आरंभ भिन्न अधिकार अर्थात स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि के द्वारा ही संपूर्ण वेदार्थ विचार करने है अध्ययन विधि संपूर्ण वेदार्थ विचार का प्रयोजक है वही विधान करने वाले संपूर्ण वेदार्थ का विचार करे उस संपूर्ण वेदार्थ कहेंगे तो उसके अंतर्गत उपनिषद भी आ गया उपनिषद का विचार भी करे। ये वेदांत पूर्व मीमांसा के अभिप्राय से कहा गया है, कर्म मीमांसा न्याय मान करके कहा गया, संपूर्ण वेदार्थ विचार करना है अध्ययन विधि प्रयुक्त होकर के। किंतु वास्तव स्थिति यह है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये पृथक सूत्र भगवान व्यास जी ने बनाया है। पूर्व मीमांसा में जो अथा तो धर्म जिज्ञासा कह करके जैमिनी महर्षि ने बनाया, संपूर्ण धर्म विचार करने के लिए बारह अध्याय के शास्त्र मीमांसा दर्शन, उससे भिन्न है ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए व्यास जी ने बनाया ब्रह्म सूत्र। यदि केवल अथा तो धर्म जिज्ञासा स्वाध्याय अध्ययन विधि प्रयुक्त होकर के संपूर्ण वेदार्थी विचार हो जाए जैमिनी महर्षि के धर्म सूत्रों के द्वारा, तो आगे व्यास जी ब्रह्म के विचार करने के लिए अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि ब्रह्म सूत्र की रचना नहीं करते। ब्रह्म सूत्र बनाने से यह सिद्ध होता है कर्म विचार अलग है, अध्ययन विधि प्रयुक्त कर्म उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान है, और वेदांत का विचार करने के लिए अलग है, भिन्न अधिकार है। वेदांत विचार करने के लिए अधिकारी भिन्न, धर्म विचार के लिए अधिकारी भिन्न, वहाँ जिज्ञास से भिन्न है धर्म साध्य, यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञास से भिन्न है सिद्ध ब्रह्म। ये पहले ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है, ये थोड़ा कह देते हैं। वस्तुतश्च श्रोतव्य विधि प्रयुक्त एवं उपनिषद विचार आरम्भो भिन्नाधिकार आत्मा बारे द्रष्टव्य दर्शन का अनुवाद करके श्रोतव्यो मंतव्यो निधि जासितव्यो का श्रोतव्य विधि श्रवण विधि प्रयुक्त ही उपनिषद विचार आरम्भ भिन्नाधिकार भिन्न अधिकार विचार का अधिकार भिन्न है। उपनिषद अर्थ विचार करने के लिए श्रोतव्य विजिज्ञास ये सब विधि न कि अध्ययन विधि। कर्मकांड विचारोपि उत्तर विधि प्रयुक्त वेति प्रकटार्थ प्रतिष्ठितम्। कर्मकांड का जो विचार है उत्तर विधि प्रयुक्त, केवल स्वाध्याय विधि से कर्मकांड के विचार नहीं है, स्वाध्याय विधि से धर्म मीमांसा ऐसा नहीं, किन्तु उत्तर विधि आगे यदि स्वर्ग काम आदि उत्तर विधि, स्वर्ग जो चाहता है याग करे तो याग करने के लिए याग अनुष्ठान उपयोगी कर्म वाक्यों का अर्थ विचार करना चाहिए। तो कर्मकांड विचार भी उत्तर विधि प्रयुक्त ही है, अर्थात केवल स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि प्रयुक्त नहीं है। इसमें कहीं कहीं अध्ययन विधि प्रयुक्त केवल अध्ययन के लिए कहा गया है, सामान्य अर्थ ज्ञान हो जाए, किंतु इतने मात्र से धर्म विचार नहीं होता है। जैमिनी महर्षि जो बनाते हैं अर्थात तो धर्म जिज्ञासा संपूर्ण वेद अध्ययन अर्थ ज्ञान हो गया फिर भी धर्म विचार करे, क्योंकि आगे कर्म विधि के प्रयुक्त कर्म विधि उसका प्रयोजक है उत्तर विधि। आगे गृहस्थ आश्रम में जाने पर यजेत स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि जो कर्म विधि उत्तर विधि तत्प्रयुक्त ही धर्म विचार है, इसे प्रकटार्थ नाम ग्रंथ में निश्चित किया गया है। अब यहाँ तक केवल कर्म मुख्य साधन पांच विकल्प हुआ था, केवल कर्म मुख्य साधन ये प्रथम पक्ष था, उसका निराश किया गया है। केवलम कर्म मुख्य साधनमिति पक्षम निरस्य विद्या समुचितम मुख्य साधनमिति पक्षांतरम आशंक्य निषेधति। विद्या समुचित मुख्य साधन, विद्या समुचितम कर्म, विद्या है सहकारी कारण, कर्म प्रधान होगा द्वितीय पक्ष होगा, यह मुख्य साधन इति पक्षांतरम आशंक्य निषेध करते हैं भाष्य में। एवं तरहि विद्या सव्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यः स्यान् मुख्य। विद्या है जिसमें सहकारी कारण, ऐसे कर्म से मुख्य हो जाएगा। विद्या सहितानां च कर्मणां भवेत कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम। केवल कर्म से आरंभ होगा यदि मुख्य, मुख्य अनित्य हो जाएगा यह कहा गया है, किंतु विद्या सहित कर्म से आरंभ होगा अन्य कार्य है, इसमें सामर्थ्य आ जाएगा, कार्यांतर आरंभ सामर्थ्य आ जाएगा। केवल कर्म से आरंभ होता है जो अनित्य है, किंतु विद्या है जिसका सहकारी कारण, उससे अन्य कार्य अर्थात नित्य कार्य आरंभ करने के लिए सामर्थ्य हो जाएगा। उसमें दृष्टान्त देते हैं, यथा सतो मरण ज्वरादि कार्यारंभ सामर्थ्यानाम अपि विशद अध्यादीनाम मंत्र शर्करादि संहितानाम कार्यांतरारंभ सामर्थ्यम। एवं विद्या सहित कर्म भी मोक्ष आरभ्य चेत। जैसे विष केवल खाएगा तो मरण होता है, मरण आत्मक कार्य आरंभ सामर्थ्य कार्य आरंभ है सामर्थ्य में विष का सामर्थ्य है मरण रूप कार्य आरंभ में, और केवल दधि खाएगा तो ज्वर आदि कफ आदि होगा उसमें सामर्थ्य है। मरण ज्वर आदि कार्य आरंभ सामर्थ्या नाम कार्य आरंभ है सामर्थ्यम ये साम विष दध्यादि नाम। और वही विष को यदि मंत्र संयुक्त करेंगे मंत्र विषित करे विष भक्षण किया तो कार्यांतर अधिक फल होता है। कोई विषय मंत्र आदि से युक्त करने पर आरोग्य करता है शरीर में कुछ अधिक अधिक लाता है। औषध जो बनाते हैं कुछ विषय दिया है उसके शोधन करके औषध में मिश्रण करते सूक्ष्म तो रोग निवृत्ति होती है। और दधि भी इस प्रकार केवल दधि खाने से कफ ज्वर होता है, शर्करा आदि संयुक्त होने पर शर्करा और कुछ मिलाने पर वो शरीर वर्धन पुष्टि का हेतु होता है, वो कफ आदि का कारण नहीं होता है, वो कार्यांतर आरंभ सामर्थ्य हो गया। विश्व दधि में मरण ज्वर आदि आरंभ सामर्थ्य है किंतु मंत्र शर्करा आदि मिश्रण करके उपयोग करने पर अन्य कार्य आरंभ होता है, पुष्टि आदि वर्धन होता है, शरीर पुष्ट होता है। इसी प्रकार विद्या सहित केवल कर्म से आरभ्य मोक्ष अनित्य हो जाए किंतु विद्या सहित कर्म से कार्यांतर नित्य मोक्ष आरंभ हो जाएगा। इसी चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांति कहता है न आरभ्य से अनित्यत्वाद इति उक्तो दोष सिद्धांत कहता है ठीक नहीं। जो आरभ्य होगा वो तो अनित्य हो जाएगा अनित्यत्वाद इति उक्तो दोष पहले कहा गया है। किसी से अपेक्षा करके किसी भी प्रकार कर्म से हो विद्या सहित कर्म से हो यदि आरभ्य होगा यत कृतकम तद अनित्यम यथे कर्म चित लोगो क्षेत्र तथा अमूत्र पुण्य चित पुण्य से प्राप्त लोगो नष्ट हो जाएगा। आरभ्य होगा तो अनित्य हो जाएगा ये दोष है। वचनाद आरभ्य हो नित्य वही चेत पूर्व पीछे कहता है श्रुति वाक्य है न स पुनरावर्तते ये श्रुति वाक्य है। इसलिए कर्म विद्या सहित कर्म से आरंभ होगा मुख्य व नित्य हो गया श्रुति प्रमाण है। वचनाद आरभ्य हो नित्य आरंभ होने पर भी नित्य हो जाएगा इति चेत सिद्धांत कहता न ज्ञापक वचन से वचन ज्ञापक ज्ञान जनक जैसे यथास्थित वस्तु है उसका ज्ञान जनक होता है शब्द न कि श्रुति प्रमाण है इसलिए कुछ नया कर देगा कारक नहीं होता है शब्द प्रमाण है प्रमा जनक है प्रमाकरणम प्रमाणम शब्द है प्रमाण ज्ञान जनक होता है कारक नहीं होता है न कि वचन कर देगा कार्य कोई आरंभ होता है और श्रुति प्रमाण उसको नित्य बना देगा जो आरंभ होगा उसको नित्य नहीं कर सकता है। वचनम नाम यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम् न अविद्यमानस्य कर्तृ वचन का क्या अर्थ है यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम् यथाभूत अर्थ जैसे अर्थ है ऐसे उसका ज्ञापक ज्ञान जनक होता है नहीं कि कोई नहीं है उसको बना देगा श्रुति प्रमाण श्रुति प्रमाण श्रुति वाक्य हो जाएगा अग्नि को सीता बना दे ऐसा नहीं कर सकता है। श्रुति प्रमाण अविद्यमानस्य कर्तृ नहीं वचन सत्यनापि नित्यम आरभ्यते सतेना भी वचन वचन सतना वचना नाम सतम सो वाक्य श्रुति वाक्य हो तो नित्य में आरभ्यते नित्य है और आरंभ होता है ये कभी नहीं हो सकता है। आरंभ होता है तो अनित्य हो जाएगा आरब्धम व अविनाशी भावे कोई आरब्ध होता है अविनाशी हो जाएगा ध्वंस को लोग कहते भाव कार्य कोई हो आरंभ होगा तो नष्ट हो जाएगा ये तार्किक लोग भी मानते है। इसलिए श्रुति वाक्य से आरभ्य मुख्य नित्य हो जाएगा यह ठीक नहीं है। टीका में कहा न स पुनरावर्तते इति वचनाद आरभ्योपि मुख्य नित्य इति ऐसा नहीं कह सकते आरभ्य न स पुनरावर्तते पुनरावृत्ति नहीं होता है मुक्त हो गया ये वाक्य से आरभ्य मुख्य नित्य ऐसा नहीं कह सकते। प्रसिद्ध पदार्थ योग्यत्वम उपादाय वचनस्य संसर्ग ज्ञापकत्वात् प्रसिद्ध जो पदे के अर्थ है पदार्थ उसी पदार्थ में जो योग्यता है जिस पदार्थ में जो योग्यता है उसको लेकर के ही वचन पदार्थों के संसर्ग ज्ञान का जनक होता है शब्द होता है पदार्थों के संसर्ग जनक ज्ञान संसर्ग संबंध संबंध ज्ञान जनक पदार्थों का अन्वय बोध अन्वय ज्ञान जनक होता है शब्द योग्यता को लेकर के। योग्यता जहाँ नहीं है ऐसे ज्ञान जनक नहीं होगा। जैसे वन्य न सिंचेत वाक्य लोक में अप्रमाण है, वन्य में सेक करणत्व सेचन में मतलब आर्द्रीकरण सेकचन आर्द्रीकरण गीला करना उसका सेक करणत्व वन्य में नहीं है। नहीं उनसे वन्य न सिंचेत वन्नी के द्वारा गीला करे पेड़ पौधे को ये वाक्य शब्द बोध जनक नहीं होता है, प्रमाण नहीं है, योग्यता नहीं होने से। योग्यता को लेकर के ही वाक्य जैसे प्रमाण होता है लोक में, वेद में भी ऐसा है। योग्यता जहाँ नहीं वहाँ वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, पदार्थों का अन्वय बोध नहीं होगा। पदार्थों का अन्वय बोध होगा योग्यता को लेकर के, प्रसिद्ध जो पदार्थों की योग्यता उसको लेकर के ही शब्द अन्वय बोध का जनक होगा। न तो आरभ्य से नित्यत्व योग्यतम प्रसिद्धम, आरभ्य होगा और नित्य है उसमें योग्यता कहीं प्रसिद्ध नहीं है। अन्यथा वचन से कारक तो प्रसंगात, नहीं तो शब्द कारक हो जाएगा, नया कुछ अविद्यमान का जनक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शब्द तो एक प्रमाण है, यथाभूत वस्तु जैसे आलोक जो वस्तु है उसको प्रकाश कर देगा, और जो वस्तु नहीं है आलोक जलाने से वस्तु आकर के सामने दिखे ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार शब्द प्रमाण भी यथार्थ वस्तु का ज्ञान के जनक होता है, यथार्थ वस्तु के ज्ञान का जनक होगा शब्द प्रमाण, नहीं कि कारक नया उत्पादक नहीं होता है। नहीं ऐसा यदि मानेंगे वचन में कारक तो मानेंगे तो एक वाक्य है अंधो मणि मविंदत, अंध ने मणि को प्राप्त किया और तम अनंगुली रावयत, अंगुली रहित तो व्यक्ति उसको स्वीकार कर उठा लिया मणि को, अंध मणि को प्राप्त कर लिया, कहीं गिरा था भूमि में अंध ने देखा, फिर अंगुली रहित व्यक्ति उसको उठा लिया। आगे अग्रीव प्रत्यमुंचत, जिसके ग्रीवा नहीं वो उसको गला में पहन लिया। तम अजीवा असत्यत, जिसकी जीवा नहीं है उसने उसकी स्तुति करने लगी, बहुत बड़ा सुंदर दिखता है, बड़े अच्छा मणि प्राप्त हो गया। ये वाक्य में भी योग्यता नहीं होने पर भी योग्यता कल्पना हो जाएगी, ये वाक्य भी प्रमाण हो जाए। अंधो मणि अविंदत इत्यादि से भी योग्यता कल्पन प्रसंगात, नहीं तो वहां भी योग्यता कल्पन करेंगे वाक्य प्रमाण मानने के लिए, ऐसा एक योग्यता नहीं होने से ये वाक्य ये जो श्लोक है अंध मणि अविंदत इत्यादि अविद्यमान अर्थ बोधन कराने के लिए इसे वाक्य शाब्द बोध जनक नहीं होता है। योग्यता विरहत, योग्यता नहीं होने से शाब्द बोध नहीं होता है, इसको बताने के लिए ये वाक्य है। और यदि वचन कारक हो जाए तो यहाँ भी कुछ ना कुछ योग्यता कल्पना करो ऐसे बना दे, ऐसा नहीं होता है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।